21 listopada 2010 rok i kolejny GaduCast w ten niezbyt obfitujący w newsy weekend. Z tej strony oczywiście tradycyjnie Łukasz Frącz i kolejny GaduCast, który będzie poświęcony demu gry na WiiWare. Tym razem przyszła pora na Beat Trip Fate. Beat Trip Fate jest piątą grą z serii Beat Trip, która jest wydawana na WiiWare przez Axis Games, a produkowana przez Gaijin Games. Jest to seria gier, która opowiada o przygodach Commodore Video. I generalnie te gry są dosyć specyficzne, ponieważ nie są to takie zwykłe gry, tylko takie bardziej gry. To są gry muzyczne, gry akcji, ale nie jak Guitar Hero, gdzie tam bawimy się jakąś plastikową gitarką, tylko tutaj w zależności od wersji gry, to od naszych poczynień zależy to, jak będzie wyglądał soundtrack. No ale dobra. Przechodzimy do najnowszej części, czyli Fate. Beat Trip Fate jest to, tak można powiedzieć, jest to taki klasyczny shooter, gdzie idziemy od lewej strony do prawej, musimy strzelać do przeciwników. Tyle, że właśnie tu jest to niezwykłego, że właśnie strzelanie do przeciwników pozwala nam na słuchanie soundtracku tej gry, a soundtrack, jak można się domyślić po nazwie, Beat Trip Fate jest takim lata 80. taka elektronika z tych muzyka elektroniczna z tych wczesnych gier. Ta muzyka ma swój urok, bo to jest jednak klasyczne takie rytmy i naprawdę warto dobrze grać, bo wtedy właśnie słyszymy ten soundtrack i generalnie właśnie jest to taki klasyczny shooter, tyle że tak jak w klasycznych shooterach mogliśmy się poruszać w każdym kierunku, tak tutaj nasz bohater może się poruszać tylko po wyznaczonej, nie wiem jak to powiedzieć, takiej falowanej linii, znaczy, no nie linii, krzywej, żeby być dokładnym. No i podróżując po tej krzywej i strzelając w wyznaczonym kierunku, właśnie trafiamy na przeciwników, no i muzyka trwa, że tak można powiedzieć. No i wraz z tym, jak dobrze nam idzie, jak dużo przeciwników udaje nam się zestrzelić i jak w ogóle nie jesteśmy najlepsi, to wtedy właśnie dostajemy jakieś upgrade'y broni, takie różne pierdoły i gra się jeszcze lepiej. Mamy lepsze bronie, dzięki czemu szybciej możemy i w lepszy sposób pokonać przeciwników, no i usłyszeć lepiej soundtrack. No i w zasadzie ciężko coś więcej powiedzieć o tej grze, no jest ona bardzo specyficzna, ale naprawdę gra się świetnie, bo to ma to swój klimat, to są tak, nie jest jakieś rozbudowane nie wiadomo co, ale gra się przyjemnie, no i muzyka jest bardzo fajna, bo to jest właśnie główne danie w tej grze, że tak powiem. No i właśnie dla tej muzyki warto się zainteresować tą serią. No to tyle, co można o tym powiedzieć. Trzeba, jak już mówiłem, trzeba to zagrać, albo chociaż zobaczyć. Beat Trip Fate ukazał się w Europie właśnie w piątek, 19 listopada, czyli w zeszły piątek. No i pojawiło się też demo, więc nie musimy od razu kupować gry, tylko możemy ją jeszcze przetestować, ale naprawdę polecam tę grę, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie się i przyjemnie się gra, no i soundtrack jest naprawdę świetny, no to tak trzeba powiedzieć, bo jest świetny. No to tyle, dziękuję i do usłyszenia w shortcaście, podcaście lub innym gadukaście.